दूर एक दूसरे से बैठे अगर जाए भी तो। दूसरी चीज़ इस मामले में कि अब जाने की, तो जाने का हुआ, जाने के बाद जो है अब जब इस्तिंजा करेंगे या तहारत लेंगे तो उस चीज़, उसमें क्या क्या चीज़ें आप जहन में रखेंगे। तो पहली चीज़, हड्डी या लीथ से आप तहारत नहीं करेंगे। हड्डी से मुराद हड्डियाँ होती हैं ना जानवर जो खाने के बाद होती है, और लीथ से मुराद हलाल जानवरों का सूखा हुआ गोबर। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा, लीथ और हड्डी से इस्तंजा करने से बचो, इसलिए कि ये तुम्हारे भाई जिनों की गिज़ा है। असलम फरमाते हैं, मेरे पास कुछ जिन्हें और कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को इस चीज़ की ताकीद करो कि जो हड्डी होती, जो हलाल जानवर ज़ुबा होता है उसकी हड्डी निकलती है, वो हड्डियाँ अल्लाह ने हमारे लिए हलाल कर दी और वो हमारे लिए गोश्त जैसी बन जाती है। वो जानवर जिन पर अल्लाह का नाम लेके ज़ुबा होता है, वो जानवरों की हड्डियाँ जिनों के लिए गोश्त बन जाती है अल्लाह के हुक्म से। और कहा वो जो लीथ होता है, जो हलाल जानवरों का गोबर होता है जो सूख जाता है, वो हमारे जानवरों की ग़िज़ा है, जिन्हों की ग़िज़ा नहीं, उनके जानवरों की ग़िज़ा है। तो कहा मोहम्मद अपनी उम्मत को ताकीद करो इस मामले में कि वो हड्डी और लीथ से, सूखे हुए हलाल जानवर के गोबर से इस्तंजा ना करे। तो अब आपको इस्तंजा करना है, पानी ना हो तो आप हड्डी और गोबर नहीं इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए फिर पत्थर हो सकता है, मिट्टी के ढेले हो सकते सब, लेकिन हड्डी और गोबर का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरी चीज़, ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें जो खाने में काम आती हो, इस्तेमाल की अशिया हो, ठीक। इसलिए कि इस्तेमाल की अशिया और खाने की चीज़ों का आप तहारत करेंगे तो इससे उनकी इन चीज़ों की बेहरमती होंगी, इसराफ और ज़ाया करने में आएंगे, और इसराफ और ज़ाया करना शरीयत में हराम है। वरना ऐसा होता, मैं एक मरतबा एक साहब मुझे एक वाक़ा सुन लाएँ कि एक मस्जिद का तामीरी काम हो रहा था, किसी ने 1000 ईंट लाकर सदका कर दी कि भाई मस्जिद में लगा दे। चूँकि सीमेंट का इंतज़ाम नहीं हुआ था तो ईंटें पड़ी रह गई, और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह जब सीमेंट आ जाएगा तो ईंटों का इंतज़ाम होगा। वो साहब 1 साल बाद रमज़ान से पहले आए, जो रमज़ान से पहले ईंटें दे के गए थे, आए तो देखा तो ईंटों का ढेर, आधी ज़्यादा ईंटें गायब है और बाकी टूटी फूटी पड़ी, और कुछ साबित आज भी रखी है। आकर पूछा, भाई ये ईंटों क्या हो, तो कहा लग गई सब। बोले कहाँ लग गई, लग गई, रुको बोले थोड़ी देर देख लो कहाँ लग गई। बोले वो वहाँ खड़े रहे थोड़ी देर बाद, एक आदमी आया, एक ईंट लिया फोड़ा और तहारत को लेके चला गया। तो क्या लग गई पूरी रास्ते। तो ये हलाल चीज़ थी ना, इस्तेमाल की चीज़ थी, ईट आप तहारत में लेंगे उसको, आपको इतना है तो अपनी ईट खरीदिए, फोड़ कर लाइए उसको घर से। और पता नहीं एक अजीब जहनीत मुसलमानों की क्या बनी हुई है, तहारत खाने में जाते हैं, पानी का इस्तेमाल करते और ढेलों का करते, ये दोनों का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता बैक वक्त। ढेले सिर्फ पानी की गैर मौजूदगी में इस्तेमाल हो सकते हैं, नहीं नहीं ज़्यादा तहारत हासिल होंगी। ये ज़्यादा तहारत का तस्वर तुमने लाया कहाँ से, ये तस्वर आया कहाँ से कि दोनों करेंगे तो ज़्यादा होंगे, मतलब स्टेपनी और ओरिजिनल टायर दोनों लगा के चलाएं तो गाड़ी को ज़्यादा फ़ायदा होगा, नहीं दोनों रहें दो टायर, बेवकूफ़ी की बात है, अहम बात है। पानी होने के बाद भी ढेले इस्तेमाल करते, ढेले को इस्तेमाल करके वहाँ रखते हैं जहाँ दूसरों का हाथ लगे उसकी दीवार पर तहारत खाने की, ताकि लोग देखें। ये सब लानत की वजह बनती है, सब गंदे ढेले होते हैं और चौक तहारत खाने के अंदर फेंकते हैं उन ढेलों को लाकर। अरे पानी है ना, फिर ढेलों की ज़रूरत होती नहीं, पानी की मौजूदगी में हो ही नहीं सकती ऐसी तहारत। आगे रखूँगा मैं आयशा का एक कौल इस ताल्लुक से। बहरहाल तो ढेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ढेले इस्तेमाल की चीज़ ना हो, हलाल खाने की पीने की अशिया ना हो, बल्कि पत्थर हो जो आम इस्तेमाल के ना हो और जिनके इस्तेमाल करने से किसी को तकलीफ भी ना हो। किसी के इस्तेमाल के पत्थर भी हो सकते हैं, उनको भी ना ले आप। बहरहाल ठीक, दूसरी चीज़ जो है, तीसरी चीज़ जो है, तहारत के लिए सीधे हाथ का इस्तेमाल ना करें। नबी और शर्मगाह को छूने के लिए सीधे हाथ का, तहारत से मुराद धोने के लिए और हाथ लगाने के लिए सीधे हाथ का इस्तेमाल ना करें, बल्कि पानी सिर्फ सीधे हाथ से ले सकते हैं आप, इस्तेमाल उल्टे हाथ का होगा धोने में भी और हाथ लगाने का जहाँ मामला होगा। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़िक़ अलैह रिवायत, आपने फरमाया, ला यमस अहदुकुम ज़करहु बियमीनिही, कोई शख्स अपने सीधे हाथ से अपनी शर्मगाह को ना छोए, ठीक। और फिर आपने फरमाया कहा, वह हुआ बोलूँ और जब वो पेशाब या पैखाने को जाए, वला यमसहु मिनल खलाई खलाई बियमीनिही, और जब वो बैतुल खला जाए तो धोने में भी जो है सीधे हाथ को इस्तेमाल ना करें, ना छूने में सीधा हाथ इस्तेमाल होगा, ना धोने में सीधा हाथ इस्तेमाल होगा। धोने से मुराद हाथ लगाने के मामले में, तो आप सीधे हाथ से पानी ले सकते हैं लेकिन शर्मगाह को सिर्फ उल्टा हाथ लगा सकते हैं। मजबूरियाँ, जिस्मानी कमजोरियाँ, जिस्मानी मजबूरियाँ, तहारत खानों के या सिस्टम की कभी मजबूरियाँ हो सकती है, वहाँ अल्लाह इंशाल्लाह माफ़ करने वाला है। लेकिन आम हालत में सीधे हाथ से ना आप छुएंगे ना धोएंगे, इससे पानी ले सकते हैं, बाकी तमाम काम उल्टे हाथ से आप करेंगे, ठीक। तो इसकी ममानियतें बहुत से लोगों को देखा गया, वो सीधा और उल्टे की कोई तमीज़ नहीं करते, बिल्कुल तमीज़ कीजिए, इसलिए कि आपने इसकी ताकीद फरमाई है, ठीक। इसी तरह चौथी चीज़ जो है, ढेलों का इस्तेमाल करें तो कम अज़ कम 3 ढेलों से तहारत करें, और उससे ज़ायद की ज़रूरत पड़े तो फिर ताक अदद में 8 नंबर्स में से 3, 5, सात या उससे ऐसा नंबर्स में नाइन ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ढेलों का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो मिनिमम तीन से ढेले से होंगी तहारत, याद रखिए तीन ढेलों से, तीन ढेलों से। अब कुछ लोग बोलते हैं अब एक ही ढेला लेके तीन तरह से इस्तेमाल करें तो रसूलल्लाह तीन ढेले क्यों बोल रहे हैं, मतलब खामोखा है कि तीन बोलना, लफ्ज़ तीन का लाना। एक को बोल सकते हैं ना, चार साइड होते हैं, उसको पाँच भी हो सकते हैं, किसी पत्थर को दस भी हो सकते हैं, तो बोलने की क्या ज़रूरत है, तीन ढेले इसलिए कि सफाई के लिए ये ज़रूरी है, समझ रहे हैं बात को। अब क्यों तीन कहा, इसलिए कि कुछ बातें इसका ताल्लुक गायब से होता है, वो हम नहीं जान सकते कभी भी। जैसे आपने फरमाया रात में सो तो अपने बर्तनों को, पानी की मशकीसों को जिसमें पानी भरा होता है, खाने की चीज़ों को खुला ना छोड़ो, इसलिए कि आसमान से रात में बीमारियां उतरती हैं और खुले बर्तन में दाखिल हो जाती हैं। तो आप कहेंगे बीमारियां तो जरासीम लाते, जरासीम तो बहुत बारीक होते, खुले और छिपे से उनको क्या होता, वल्लाहु आलम, ये गायब का इल्म है जो अल्लाह जानता है। हो सकता है अल्लाह रोक देता होगा जिसको ढाका हुआ होता होगा, और अल्लाह इजाज़त दे देता होगा जिसका खुला होता होगा उन जरासीम को, वल्लाहु आलम, ये गायब का मामला है। तो क्यों तीन से, वल्लाहु आलम, ये गायब का मामला है, लेकिन इतना करना है हमको एहतियात, ठीक। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम की रिवायत फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया कि पैखाने या पेशाब के वक्त क़िबले रुख मुंह करना, या दाएं हाथ से इस्तंजा करना सीधे हाथ से, मतलब धोना या उसको पकड़ना, या तीन ढीलों से कम में इस्तंजा करना, तीन से कम में नहीं होंगे, उससे ज़्यादा ले सकते आप इस्तंजा करना, या लीद और हड्डी से इस्तंजा करना, इन तमाम से मना किया गया। तीन ढीलों से कम नहीं लेना, हड्डी और लीद से इस्तंजा नहीं करना, सीधे हाथ से नहीं छूना, ये सब मना करदा, और क़िबले की तरफ मुंह ना करना, ठीक है, इन चीज़ों से मना है, रोका गया, ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो तीन हो ढीले कम से कम, ग्रेटर देन अगर ज़रूरत है, गिलाजत ज़्यादा है, और पेशाब के लिए भी हो सकता है तीन ढीले, और पैखाने के लिए भी हो सकता है, इसलिए कि आपको दोनों चीज़ें आ सकती है, सफ़र पे है, पानी की कमी है। अब उससे तीन से ज़्यादा लेना है तो फिर पाँच मंगाइए, पाँच से ज़्यादा लेना तो सात मंगाइए आप, ठीक है, बहरहाल उससे इस्तंजा आप करें, ठीक है। उसके बाद जो है पाँचवीं चीज़ आप याद रखिए, ढीले और पानी के इस्तेमाल में जो है आप खलत मलत ना करें, पानी हो तो ढेलों की ज़रूरत नहीं है, पानी ना हो तो ढेले किफ़ायत कर जाएंगे, फिर जब पानी मिले तो आप तहारत करके धो लें। मिसाल के तौर पर मुझे पानी नहीं मिला जिसके वजह से पेशाब पैखाने को मैं बैठ गया, उसके बाद जब भी मुझे पानी मिलेगा वहाँ मैं आराम से जो है पानी से उस हिस्से को धो लूँगा, याद रखिए, क्योंकि पानी मिल गया अब मुझे, अब धो ले आप उसको, ठीक है। लेकिन ढेले और पानी का एक साथ इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। माई आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, और तिर्मिज़ी की रिवायत आपने फरमाया, अपने खाविंदों से कहो, औरतों को कहा, अपने खाविंदों से कहो कि पानी के साथ इस्तंजा करें, इसलिए कि मुझे इनसे ये बात पता चली है, या मुझे इस बात को कहने में इनसे शर्म आती है कि पता चली है कि ये पानी की मौजूदगी में ढेलों से इस्तंजा करते हैं, तो मुझे इनसे सीधे बात करने में चूंकि शर्म आती है, तो तुम अपने शौहरों से कहो जाकर, क्योंकि उमन औरतें शहर में होती थी तो पानी मैसर होता था, मर्द सफ़र पर जाते थे, तो माँ आयशा किसी ने कहा कि मर्द बहुत सी मरतबा पानी होने के बावजूद भी ढेलों से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने कहा मुझे इनसे शर्म आती है तुम्हारे शोहरों से बात करने को, तो लिहाजा तुम औरतों से खिताब करके कहा अपने शोहरों से कहो कि ढेलों पानी की मौजूदगी में ढेले इस्तेमाल ना करे, है ना। और माँ आयशा का ये कहना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक में था। आप सबको आपने देखा होगा, आप सबको आपने सुना होगा, अब आपकी बीवी थी, जौज थी, है ना। तो बहरहाल आपने कहा कि अपने शोहरों को मना करो इस अमल से कि ढेले पानी मौजूद है लोग, तो मैं आज कहूँगा कि लोग मस्जिद के तहारत खानों में ढेले भी लाते हैं और पानी भी इस्तेमाल करते हैं। तो समझने की बात है कि तैमूम पानी ना होने की शक्ल में ढेले, पानी ना होने की शक्ल में तैमूम है। अब कोई आदमी कह नहीं मैं तैमूम भी कर लेता पहले और फिर वजू कर लूँगा, कौन सी बात हुई, ठीक है। तो बहरहाल ढेलों का इस्तेमाल तब होगा जब पानी मौजूद ना हो, फिर पानी मिल जाए तो आप शरगा में पानी डाल के धो ले उसको, हो गया मामला ख़त्म, ठीक। आइए तीसरी चीज़, बैतुल खला से